www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ تغابن چل رہی ہے. اور ان آیات میں جو اس وقت تلاوت کی گئیں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو جس میں امت اجابت بھی داخل ہے اور امت دعوت بھی داخل ہے. امت اجابت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور امت دعوت وہ تمام لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے وقت دنیا میں موجود تھے یا قیامت تک آنے والے ہیں، خواہ ایمان لائے ہوں یا ایمان نہ لائے ہوں، وہ سب حضور کے مدعو ہیں. حضور ان کے داعی ہیں، یہ سب مدعو ہیں. تو ان سب لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی امم سابقہ کے انجام کی طرف ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، پرانی قومیں بڑی زور آور تھیں، طاقتور تھیں، ترقی یافتہ تھیں، اپنے زمانے میں ان کا بڑا دبدبہ تھا، بڑا شہرہ تھا، ڈیل ڈول کے اعتبار سے، صنعت اور کاریگری کے اعتبار سے، ایسی بھی قومیں تھیں جو پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنا لیا کرتی تھیں، بڑی خوش عیشی والی زندگی وہ لوگ گزارا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کا راستہ اپنایا تو جلد ہی اپنے برے انجام کو پہنچ گئے، بڑے بھیانک عذاب آئے۔ قوم نوح پر عذاب آیا، سب کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم ثمود پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا۔ ان قوموں کا نام و نشان اللہ تعالی نے مٹا دیا، ان کی بستیاں نشان عبرت بن گئیں۔ اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اصل عذاب تو انہیں آخرت میں ملے گا جہنم میں جانے کے بعد۔ تو ان کے انجام سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب ہے کہ موقع بموقع یہ پرانی قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہو۔ ہمارے اکابر میں ہندوستان کے اندر جن کے ذریعے سے علم حدیث پہنچا اور جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کا راستہ اہل ہند کو دکھلایا، بڑے زبردست عالم ہیں، بافیض عالم ہیں، مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ پانچ عنوانوں میں تقسیم ہیں۔ اور پھر آپ نے تفصیل بتلائی کہ بعض مضامین کا تعلق تو احکام و مسائل سے ہے، نماز کے مسائل، پاکی کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، تقریباً 500 آیتیں علم احکام پر مشتمل ہیں۔ اور فرمایا کہ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے اندر باطل فرقوں کا جواب دیا گیا ہے، ان کی دلیلوں کو توڑا گیا ہے، اس کو آپ نے تعبیر کیا علم المخاصمہ۔ کیونکہ حق غالب نہیں آ سکتا جب تک کہ باطل کے زور کو توڑا نہ جائے، اس کی دلیلوں کو کمزور قرار نہ دیا جائے، اس وقت تک حق نکھر کر کے نہیں آتا۔ تو یہ بھی جا بجا قرآن پاک میں ہے، مشرکین کی دلیلوں کو توڑا گیا ہے، وحدانیت کو نکھارا گیا ہے وغیرہ۔ اور ایک تیسرا مضمون ہے قرآن پاک کا، تذکیر بآلہ اللہ، کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں کیا کیا عطا کیا، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کو پہچانا جائے۔ آسمان بنائے، زمین بنائی، زمین سے کھیتیاں اگائیں، باغات اگائے، چوپائے بنائے، کیا کیا تفصیلات ہیں جگہ جگہ، بہت ہی خوبصورت بہترین انداز میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مؤثر انداز میں جو پڑھے گا تو اس کے رگ و ریشے میں ایمان رچ اور بس جائے گا. ایسا پیارا تذکرہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ چوتھا عنوان ہے التذکیر بایام اللہ, کہ پرانی جو تاریخ ہے انسانوں کی ان میں کیا واقعات پیش آئے اچھے یا برے, ان کا تذکرہ کر کے نصیحت کا پہلو اجاگر کیا جاتا ہے. یہ جو آیات ہیں یہاں پر ان کا اسی سے تعلق ہے کہ پرانی قوموں کو دیکھ کر تم اپنے بارے میں غور کرو. جس اللہ تبارک و تعالی نے ان بڑی بڑی قوموں کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا فرما دیا, وہی اللہ اسی شان و شوکت طاقت و قوت کے ساتھ آج بھی موجود ہے, ہمیشہ موجود رہنے والا ہے. اس لیے اس کو ناراض مت کرو, اس کی باتوں کا انکار مت کرو. اور ایک پانچواں مضمون ہے قرآن پاک کا, اس کو آپ نے تعبیر کیا التذکیر بالموت وما بعد الموت, کہ موت کا ذکر کیا جائے, موت کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کو یاد دہانی کے طور پر پیش کیا جائے. یہ بھی اس صورت میں بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے. تو پرانی قوموں کا جب تذکرہ ہوا تو ذہن میں خیال آیا کہ ان قوموں نے کیا ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق قرار پائے. تو اختصار کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ ہم نے ان کے پاس پیغمبروں کو بھیجا, رسول گئے ان کے پاس, اور ایسے ہی نہیں بھیج دیا بلکہ نشانیاں لے کر کے گئے. ایسی نشانیاں جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہیں, وہ نشانیاں لے کر کے گئے جن کو معجزات کہا جاتا ہے. معجزہ کا مطلب ہے وہ نشانی جو ساری دنیا کو عاجز کر دے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جو پیغمبر پہلی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے, سب بینات لے کر کے آئے, معجزات لے کر کے آئے. ان معجزات کا تذکرہ بھی ہے قرآن پاک میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے وجود بخشا, نابینا پر ہاتھ رکھ دیا, دعا کر دی تو وہ بینا ہو گیا, کوڑی پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ بالکل بھلا چنگا ہو گیا, مٹی کا پرندہ سا بنایا اس پہ دم کر دیا تو اڑتا چلا گیا. اور جو چیزیں گھر میں ہیں ویسے ہی بتلا دیا کہ تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیز ہے, لوگ حیران. تو جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا, لیکن جو انکار کرنے والے تھے وہ الٹے ان کے دشمن ہو گئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عصا عطا ہوا جسے ڈال دیا تو फन फनाता हुआ सांप बन गया, फिर पकड़ लिया तो आशा का आशा हो गया। बड़े बड़े जादूगर मुकाबले पर आए और अपनी सारी तदबीरें और अपने सारे फन जो हो सकते थे उनके साथ वो पेश किए, लेकिन आशाए मूसवी के सामने उनका सारा तारुफ बिखर करके रह गया। जो ईमान लाने वाले थे वो उसे देखकर सजदे में गिर पड़े और ईमान ले आए, यकीन कर लिया कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, इनके साथ तो रब्बुल आलमीन की ताकत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मौजजा आता हुआ कि लोहा उनके हाथ में मोम बन गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो बादशाहत अता हुई बहर और बर पर कि न उनसे पहले किसी को दुनिया में ऐसी बादशाहत मिली न उनके बाद मिली। और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है। ये सारे मौजज़ात लेकर के जब पैगंबर इन लोगों के पास जाते तो उनका क्या जवाब होता कि लोहिया ये हम ही जैसा आदमी आ गया हमें हिदायत देने के लिए, जैसे हम खाते पीते हैं ये भी खाता पीता है, जैसे हम चलते फिरते हैं ये भी चलता फिरता है, जैसे हमारे हाथ हैं इसके भी हाथ हैं, जैसे हमारी आंखें हैं इसकी भी आंखें हैं, ये अजीब बात है, ये हमारा रहबर कैसे हो सकता है। तो पुरानी कौमों में से अक्सरियत ने ये कहा, एतराज किया कि भला बशर भी हमारा हादी हो सकता है। कुरान पाक में जगह जगह उनकी इन बातों का तज़किरा है। सूरह इब्राहिम में पूरी वजाहत के साथ नकल किया गया कि उन कौमों ने अपने पैगंबरों से कहा कालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना तुरीदून अन तसुद्दूना अम्मा कान याबुदु आबाउना फातूना बिसुल्तानिन मुबीन। कहने लगे कि तुम तो हमी जैसे आदमी हो, तुम ये चाहते हो कि तुम हमको इन चीजों से रोक दो जिनको हमारे बाप दादे पूछते आए हैं, लिहाजा कोई खुली निशानी लेके आओ जब मानेंगे हम। ये पैगंबरों से उन्होंने मुतालबा किया। तो उन पैगंबरों ने उन्हें जो जवाब दिया वो बड़ा ही शानदार जवाब था, बेहतरीन जवाब। قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم। उनसे उनके पैगंबरों ने कहा कि हम तो तुम्ही जैसे आदमी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंसान होने में हम तुम बराबर हैं, मगर फर्क क्या है। ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لكن الله تعالى اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر احسان فرمائے تو ہیں تو ہم بشر مگر اللہ تعالی نے ہمیں منتخب کر لیا ہے رسالت کے لیے نمائندگی کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا تو اب ہم کیا کریں بے شک ہم بشر تو ہیں مگر ہم تم جیسے بشر نہیں ہیں ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں منتخب کر لیا ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد فرمائیں. تم ہم جیسے بشر اس معنی کے اعتبار سے نہیں ہو. اور جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ دلیل لے کے آؤ, تو اس کا جواب دیا کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل لے کر کے آ جائیں مگر اللہ کے حکم سے. یعنی نشانی پیش کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تو اس رب کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں رسول بنایا ہے. وہ چاہے گا تو پیش کرے گا, نہیں چاہے گا تو ہم کہاں سے پیش کر دیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. تو یہ جواب قرآن پاک میں نقل کیا گیا. کہیں انہوں نے مطالبہ کیا پہلی قوموں نے کہ ہمارے پاس فرشتے کو بھیجا جائے, فرشتے کو, ہم جیسا انسان ہمارے لیے ہم پر حکم چلائے, یہ کیسے ہوگا فرشتہ بھیجا جائے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرشتے کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, اور اگر انسانی کی صورت دے کر فرشتے کو بھیجا جائے تو پھر اسی شبہ میں پڑے رہو گے جس شبہ میں آج پڑے رہو. اب تمہیں کون سمجھائے گا کہ یہ فرشتہ ہے, تم تو کہو گے یہ تو انسان ہے ہمیں جیسا, تو پھر بات وہیں کی وہیں رہے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی طے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا جائے. بس فرق یہ ہے کہ وہ جو رسول بنا کر بھیجا جائے اس میں کچھ خصوصیات ہوں. ایسی خصوصیات جو ضروری ہیں رسالت کے لیے, تو وہ رسول بشر تو ہوتا ہے مگر عام بشر کی طرح نہیں ہے, عام انسان کی طرح نہیں. چنانچہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ رسول کے لیے لازم ہے جو بھی رسول بنایا گیا اس کے اندر یہ صفت رکھی گئی کہ وہ ہر خطا سے معصوم ہوتا ہے. ہم اور آپ تو 10 گناہ کر لیتے ہیں صبح سے شام تک, نعوذ باللہ, مگر جو نبی ہے رسول ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں, اس سے گناہ صادر نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اگر رسول سے بھی گناہ صادر ہونے لگے تو پھر رسول ہی کہاں رہے گا. اور دوسری بات اس رسول پیغمبر میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا کہ وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو, کسی آدمی سے اس نے کچھ سیکھا ہو, علم سیکھا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا معلم براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں. تو یہ بشر تو ہے رسول مگر عام بشر کی طرح نہیں ہے, اس کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں جو دیگر انسانوں میں نہیں پائی جاتی. لہذا ان قوموں کا یہ کہہ کر انکار کرنا کہ تم بشر ہو, یہ انکار سراسر غلط ہے, اس کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا. چنانچہ جب انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیرا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان سے منہ پھیر لیا, اور اللہ تعالی کی ذات بے شک غنی ہے, بے نیاز ہے, ہر طرح کی خوبیوں سے متصف ہے. فَمَا لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عذاب أليم. کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر جنہوں نے انکار کیا پہلے زمانے میں, پھر انہوں نے اپنی بدعملی کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں مقرر ہے. یعنی اگر نہ پہنچی ہو تو اب تمہیں متنبہ ہو جانا چاہیے, اگر ٹھیک راستے پہ نہیں چلو گے تو تمہارا بھی انجام ویسے ہی ہوگا. تاریخ سے سبق حاصل کرو, ہمیں بھی سبق حاصل کرنا ہے. ہم چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں اور ہمارے پاس دنیا کے کتنے ہی اسباب کیوں نہ جمع ہو جائیں, اگر ایمان نہیں ہے, اعمال صالحہ نہیں ہے, تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہو سکتی. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. اللہ کا عذاب کس طرح سے آ جائے, کیسے آ جائے, کب آ جائے, کچھ پتہ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رکھی ہے کہ ایسا کوئی عذاب میری امت پر مسلط نہ ہو کہ سب فنا ہو جائے, اور یہ دعا قبول ہوئی. تو جزوی طور پر کہیں کہیں وہ تو عذاب آتا رہتا ہے, آتا رہے گا مختلف نوعیتوں سے, مختلف انداز سے. کبھی کوئی وبا پھیل گئی, کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی اور کچھ ہو گیا, نعوذ باللہ. لیکن ایسا عذاب آئے کہ پوری کی پوری قوم ہی ختم ہو جائے, نام و نشان مٹ جائے, ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر جزوی عذاب ہے ڈرنا تو اس سے بھی چاہیے, پتہ نہیں کون کس لپیٹ میں آ جائے. اور ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بھی درست رکھیں, اپنے اعمال کو بھی درست رکھیں. فرمایا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات, یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر کے آتے تھے. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. تو ان سے کہتے کہ کیا کوئی آدمی ہم کو راہ دکھانے کے لیے آیا ہے, پھر منکر ہو جاتے اور انہوں نے منہ موڑ لیا ہدایت سے, تکبر اور غرور کی وجہ سے, ہر درمی کی بنیاد پر. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بے نیازی اختیار فرمائی, اللہ نے بھی منہ موڑ لیا. کر لو کیا کرو, اللہ کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں. واللہ غنی حمید, اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور ہر طرح کی تعریفوں کا مستحق ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. دنیا کے بادشاہ ووٹوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا ووٹ بینک ختم نہ ہو ورنہ کرسی کھسک جائے گی, لوگ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو کسی ووٹ بینک کی ضرورت نہیں. مسلم شریف میں روایت ہے, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اعلی درجے کے متقی پرہیزگار ہو جائیں, سجدے میں گر پڑیں, تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ بھی نہیں ہوگا. وہ تو جیسا ہے تمہارے سجدوں سے کچھ بڑھنے والا نہیں ہے اس کے اندر. اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ پرلے درجے کے سرکش باغی اور نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی بھی آنے والی نہیں. وہ ہمیشہ سے خوبیوں والا ہے, طاقت والا ہے, قوت والا ہے, ہمیشہ رہے گا. ہمیں لاکھ مرتبہ ضرورت ہو تو اس کے در پر جا کر کے سر کو رگڑیں اور سجدہ ریز ہوں, یہ ہماری ضرورت ہے, اللہ کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائیں, ہر طرح کی بدعقیدگی سے بدعملی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تک بھی زندگی ہے دین پر استقامت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 122 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عالم ربانی کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا صفات ہیں, اور قرآن کریم کی آیت کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون کی تفسیر کی وضاحت فرمائیں. تو جواباً عرض ہے کہ عالم ربانی سے مراد وہ شخص ہے جو علم صحیح کا حامل ہو اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے طریقے پر مضبوطی سے قائم ہو اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور خشیت ہو اور تواضع اور حسن اخلاق سے متصف ہو, تو ایسا شخص عالم ربانی کہلائے جانے کے لائق ہے, یعنی اللہ والا عالم. اور آیت مبارکہ میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انبیاء سابقین اپنی امت کے لوگوں کو یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم لوگ دنیا دار نہ بنو بلکہ اللہ والے بن جاؤ, کیونکہ یہی تعلیم تمہیں کتاب میں اور رسولوں کی تعلیمات میں دی گئی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھو. یہی بات اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لڑکے کو امامت یا تدریس کے لیے وقف کر دے تو یہ وقف کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو اس لڑکے سے اپنی دنیاوی ضروریات میں تعاون لے سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ لڑکے کو امامت یا تدریس کے لیے وقف کرنے سے مراد وہ وقف نہیں ہے جو کسی جائیداد کا یا کسی اور چیز کا ہوتا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اس اہم کام میں لگا رہے گا, دین کی خدمت میں لگا رہے گا, تو یہ اس کے لیے بھی خیر ہوگی اور جو اس کے والدین ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کا ذریعہ یہ خدمت بنے گی. لہذا اگر وہ اولاد اپنے والدین کی کوئی دنیاوی خدمت کرے جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے اور والدین اس کی خدمت کو قبول کریں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وقف کر دیا تو اس سے کوئی کام ہی نہیں لینا ہے, یہ تصور یہاں نہیں چلے گا. سوال کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص عصبیت کی بنا پر جھگڑا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو اس حدیث میں عصبیت سے کیا مراد ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عصبیت سے مراد کسی کا ناحق ساتھ دینا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق پر نہیں ہے مگر اس کی رشتہ داری کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے خامخواہ اس کے ساتھ دیے چلے جا رہے ہیں، اس کی طرفداری کر رہے ہیں، یہ اسلام میں قطعاً منع ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی واقعی حقدار کی طرفداری کی جائے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یا دوست ہی کیوں نہ ہو، تو یہ تعصب نہیں ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے شریعت میں. خلاصہ یہ کہ جس بات کو اس حدیث میں منع اور قابل مذمت کہا گیا ہے وہ ایسا تعصب ہے جو ناحق ہو، جیسے کہ برادری واد دنیا کے اندر ہوتا ہے یا زبان کی بنیاد پر لوگ ایک ہو جاتے ہیں یا اور قومیت کی بنیاد پر ایک ہو جاتے ہیں کہ حق ناحق میں ہر چیز میں سب ساتھ رہتے ہیں اور غلط دلیل آنے کے باوجود اور یہ واضح ہو جانے کے باوجود کہ ہمارا موقف غلط ہے پھر بھی اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، تو یہ بہت ہی شدید قسم کی برائی ہے جو اسلام میں ہرگز قابل قبول نہیں ہے. پوچھتے ہیں کیا چار رکعت سنت موکدہ کو دو دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو سنت موکدہ ایک سلام سے چار رکعت ثابت ہے وہ ایک ہی سلام سے پڑھی جائے گی، جب ہی سنت موکدہ کہلائے گی. اگر دو دو کر کے الگ الگ پڑھی تو وہ نفل ہو جائے گی، سنت اس سے ادا نہیں ہوگی. پوچھتے ہیں کہ آپ نے گزشتہ اتوار کو فرمایا تھا کہ چلتی بس میں فرض یا واجب نماز نہیں پڑھ سکتے، تو سوال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں پانی کے جہاز سے 8-10 دن میں لوگ حج کو جاتے تھے اور جہاز ہی میں نماز پڑھتے تھے، تو کیا وہ لوگ سعودی عرب پہنچ کر اپنی نماز دہراتے تھے یا قضا پڑھتے تھے؟ اسی طرح آج کل بھی ہم نے بہت سے علماء کو سنا اور دیکھا ہے کہ ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز ادا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ نماز کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، تو اس مسئلے پر روشنی ڈالیں. جواباً عرض ہے کہ بس کے اندر جو منع کیا گیا ہے کہ فرض اور واجب نماز ادا نہیں ہو سکتی، وہ اس لیے کہ بس میں کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ باقاعدہ نماز ادا کرنا مشکل ہے، اس لیے اس میں نماز صحیح نہیں ہوتی. لیکن ٹرین کے اندر، پانی کے جہاز میں، ہوائی جہاز میں باقاعدہ قیام کے ساتھ، رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا ہو سکتی ہے، قبلہ رو ہو کر کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، اس لیے وہاں نماز درست ہے، فرض بھی ادا ہو جائے گی، واجب بھی ادا ہو جائے گی، کوئی نفل پڑھنا چاہے تو نفل بھی درست ہو جائے گی. لیکن بس میں یہ چیز مشکل ہے، اسی طرح کار میں مشکل ہے، تو اس میں صرف نفل ادا ہوگی، فرض یا واجب ادا نہیں. پوچھتے ہیں آج کل مزارات میں چندے کی پیٹیاں رکھی رہتی ہیں جس میں لوگ روپے پیسے ڈالتے رہتے ہیں، تو اس آمدنی کا مصرف کیا ہے؟ کیا اسے مسجد، مدرسے یا مکتب کے بچوں پر صرف کر سکتے ہیں یا کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کریں، جبکہ درگاہ پر آنے والے لوگ باقاعدہ مزار کو سجدہ بھی کرتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو پیسہ آتا ہے مزارات پر، اس میں عموماً دینے والوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں پیسہ ڈالنے سے صاحب مزار ہم سے خوش ہو جائیں گے، گویا ان کی تعظیم کے لیے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ پیسہ وہاں ڈالا جاتا ہے. اس لیے اس پیسے کا حکم فقہا نے لکھا ہے کہ قطن یہ پیسہ جائز نہیں ہے، اس کا استعمال، اسے بلا نیت ثواب غریبوں کو تقسیم کر دینا چاہیے، مسجد، مدرسے، مکتب، کہیں بھی اس پیسے کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور جس کے اختیار میں ہوں اسے چاہیے کہ اس طرح کے چندہ لینے کا سلسلہ بند کر دیا جائے. مسجد کا چندہ ہے تو مسجد میں پیٹی لگائی جائے تاکہ لوگ مسجد کو سمجھ کر کے مسجد کو دیں، مدرسے کا چندہ ہے تو مدرسے میں کوئی ڈبہ رکھا جائے کہ جس میں مدرسے کے لیے پیسے ڈالے جائیں، جو مزار پر ڈبہ ہوتا ہے اس میں جو پیسے آئیں گے ان کا استعمال کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف غربا کو تقسیم کر دینا چاہیے. پوچھتے ہیں قبرستان کے لیے وقف زمین میں کمیٹی کے حضرات نے کچھ حصہ مسجد بنانے کے لیے دے دیا تھا، لیکن اب اس جگہ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں رہی، دوسری جگہ بنے گی. تو سوال یہ ہے کہ اس قبرستان کی زمین کا اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ کمیٹی کو واپس کر دی جائے یا اس کو کس جگہ استعمال کریں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جگہ جو قبرستان سے لی گئی تھی اور اس میں مسجد نہیں بن پائی، یہ بدستور قبرستان کے لیے وقف ہے، لہذا قبرستان کی وقف کمیٹی کو اسے واپس کر دیا جائے، اس میں ضرورت کی بنیاد پر قبریں بنا دی جائیں گی، یہی اس کا اصل مصرف ہے، اور کسی مصرف میں استعمال نہیں کیا جائے گا. پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب نے مسجد کے لیے زمین وقف کی اور اس پر مسجد کی تعمیر بھی شروع کر دی، چھت کی تیاری تھی کہ غیر مسلموں نے اس تعمیر پر اعتراض کیا اور کام رک گیا. اب زمین والا شخص اس زمین کو اپنے استعمال میں لا کر مسجد کے لیے دوسری جگہ زمین دینا چاہتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. محض تعمیر کرنے سے مسجد کے حکم میں وہ جگہ نہیں آئے گی جب تک کہ وہاں نماز باقاعدہ نہ شروع ہو یا باقاعدہ رجسٹریشن مسجد کے نام نہ ہو، لہذا اس جگہ کو اپنے استعمال میں لے آئے اور اس کے بدلے میں کسی اور مناسب جگہ پر مسجد کے لیے انتظام کرے تو اس کو اختیار ہے. پوچھتے ہیں تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا احادیث شریفہ میں ذکر ملتا ہے اس کے کیا فوائد اور منافع ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تلبینہ ایک غذا ہے جو جو کے دلیے سے، باریک دلیے سے بنائی جاتی ہے، اس میں دودھ بھی ملایا جاتا ہے، بعض مرتبہ کھجور بھی ملائی جاتی ہے، بعض مرتبہ شہد بھی ملایا جاتا ہے، پھر یہ ایک مرکب دلیے کی طرح کی غذا بن جاتی ہے جسے نوش کیا جاتا ہے. اور اس کو تلبینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رنگ میں سفید ہوتی ہے عموماً، تو دودھ جیسا رنگ ہوتا ہے. احادیث شریفہ میں اسے دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے اور غموں کو دور کرنے کے لیے مفید بتلایا گیا ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات میں ہے کہ کسی کے گھر اگر انتقال ہو جاتا تھا تو گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے تلبینہ انہیں پلایا جاتا تھا، اس سے ان کے دل کو تسلی ہوتی تھی. تو یہ اس کے فوائد و منافع ہیں، اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ مسافہ کر کے دایاں ہاتھ سینے پر رکھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح سے مسافہ کر کے سینے پر ہاتھ رکھنے کا کہیں ثبوت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ فقہ کے اندر، بس یہ لوگوں میں ویسے ہی رائج ہو گیا ہے، اس سے منع کرنا چاہیے، اسے ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. پوچھتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کو اپنا پلاٹ بیچا اور کچھ رقم مشتری نے ادا بھی کر دی، اب خریدار خریدنے سے منع کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے پیسوں کو اسے واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور کیا بیچنے والا اس پر کچھ جرمانہ لے سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو معاملہ طے ہو گیا خریداری کا، تو بیچنے والا اس پر زور تو ڈال سکتا ہے کہ جب تم نے طے کر دیا تو تم اسے خریدو، تمہیں یک طرفہ طور پر رد کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن اگر معاملہ ختم کیا جائے تو جو پیسے مشتری نے بائے کو دے رکھے ہیں بائے کے لیے اسے واپس کرنا لازم ہے، وہ اسے روک نہیں سکتا نہ اس پر کوئی جرمانہ لے سکتا ہے. دو ہی حال ہیں، یا تو پورے پیسے واپس کرے یا معاملے کو برقرار رکھے اور اسے مزید مہلت دے دے کہ بھئی کچھ دن میں اور پیسے ادا کر دینا. سوال کرتے ہیں کہ اگر والدین صحیح اور غلط جاننے کے باوجود اپنے دو بیٹوں کے باہمی جھگڑے کو نہ سلجھائیں جبکہ والدین آخری عمر میں ہیں، تو ایسے والدین کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی والد بھی یہ نہیں چاہیں گے، والدین یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بیٹوں میں جھگڑے برقرار رہیں. اس لیے چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں اور بیچ کا راستہ نکالیں تاکہ وہ امن و عافیت کے ساتھ رہ سکیں. البتہ اگر کوشش کے باوجود بھی معاملہ حل نہ ہو سکے تو والدین اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص مسلسل اپنی داڑھی نوچتا رہتا ہے یا اسے اکھاڑتا رہتا ہے، قینچی سے کاٹتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو حکم اکھاڑنے کا ہے، جو حکم کاٹنے کا ہے، وہی نوچنے اور اکھاڑنے کا بھی ہے. اس لیے ایسے شخص کی امامت کے اندر کراہت رہے گی، اس عادت سے امام کو باز آنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز کی قراءت میں کما حملتہ علی الذین من قبلنا کے بجائے کما حملنا علی الذین من قبلنا پڑھ دیا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے وہ تین آیتوں کے بقدر پڑھ چکا ہے. جواباً عرض ہے کہ اس سے معنی بالکل فاسد ہو گئے، نماز دہرانی اس پر لازم ہے. سوال یہ ہے کہ کسی عزیز کی قبر پر مسلسل 40 دن تک سورہ یاسین پڑھنے یا اجرت یا بغیر اجرت کے دوسرے سے پڑھوانے کا التزام کرنا شرعاً کیسا ہے؟ ایصال ثواب کی تو مطلقاً گنجائش ہوتی ہے، لیکن اس کی تعین کے 40 دن تک پڑھا جائے اور فلاں صورت ہی پڑھی جائے، ایسی تعین کہیں ثابت نہیں ہے. آدمی جائے قبر پر یا ویسے ہی سورہ یاسین شریف پڑھ لے، ثواب پہنچا دے، اس کی اجازت ہے، خود پڑھے یا دوسرا پڑھے، لیکن اگر اس کو اجرت کے بدلے میں پڑھوایا جائے گا تو میت کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. ثواب جب ہی مل سکتا ہے جبکہ بلا اجرت پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، زارین کی عافیت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.